Qala idha safara as-sa'imu fi athna'il yawm. Na msafiri anapokuwa amesafiri katika siku ile ya saum, washaka alayhi kimalu saumihi, ameanza mpaka saa nane, saumu ikawa nzito, labda tumbo likamuuma au kiu cha maji au njaa, saumu ikawa nzito kuikamilisha, jaza lahu alfitru idha kharaja min baladihi, itajuzu kwake yeye kufuturu atakapokuwa ametoka kwenye mji wake. Yani atatoka mpaka nje ya mji wake, kifika kazula mimba pale, kuna ugali wa roe na mishikaki, basi atakula pale kwa sababu saumu ilikuwa nzito, kama jinsi ilivyokuja katika hii hadithi ya Qura'ul Ghamim. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sala na salamu ziwe juu yake, sababu mtume sala na salamu ziwe juu yake, swama wa swama nasu maahu, alifunga na watu wakafunga pamoja naye, hatta balagha Qura'ul Ghamim, mpaka alipofika eneo la mlima lililopo katika eneo la Ghamim. Falamma balaghahu anna an-nasa qad shaqqa alayhim as-siyam aftara wa aftara an-nas ma, alipopata taarifa kwamba watu wamekuwa wamepata dhiki, somo kwao imekuwa nzito, alifuturu mtume swalla sallam na watu wakafuturu. Wa Qura'ul Ghamim jabalun aswadu fi tarafil harrati yamtaddu ila alwadi almusamma bil ghamim baina usfana wa murri az-zahran, patikana mlima mweusi uliopo katika tarafu al-harra, nadhani ni harratul madina, tarafu al-harra na harra ni eneo ambalo lilikuwa na ardhi nyeusi yenye mawe yenye chongo, ardhi nyeusi ambayo kama mnavyofahamu kuna baadhi ya maeneo ardhi yake ina ule utandu wa jiwe ambayo yale mawe yanakuwa na yamechomoza chomoza. Sa Madina kuna sehemu inaitwa harratul madina ambao maeneo haya yako maeneo ya upande wa airport ya Madina, ni ardhi ambayo ni nyeusi kabisa, na ile ardhi hauwezi kupanda kitu kikaota, ni ardhi ambayo imetambaa mawe, fele mawe yana yamechongoka chongoka. Kwa tarafu hadhi alharra ndipo kunaanzia wadi, kuna jangwa linaloitwa Alghamim baina Asfan wa Murri Dhahra, ambao lipo baina ya mji wa Asfan na Murri Dhahran. Wazi sasa, alipopata taarifa katika eneo hili na yeye anakwenda huko Makka, Mtume sala sallam akala mchana. Wa idha qadima almusafiru ila baladihi fi nahari Ramadan muftira, sasa akija msafiri kutoka kwenye mji wake mchana wa mwezi Ramadan, hali ya kuwa amefungua, lam yasihha sawmuhu dhalika alyawm, saumu yake ya siku ile haitoswihi. Yani mtu ametoka Dar es Salaam akiwa amefungua mchana Ramadhani, wazi idha qadima almusafir ila baladihi fi nahari Ramadhan muftira, msafiri akija katika mji wake mchana wa Ramadhan kawa amefungua, lam yasiha saumuhu dhalika alyawm, saumu yake ya siku ile haitosihi, li'annahu kana muftiran fi awwal an-nahar, kwa sababu mwanzo wa mchana akitoka kule alikuwa ni aliyekula mchana. Sasa ikija akafika saa saba hapa, hawezi kusema nishafika hapa sasa naendeleza saumu, la, saumu yake haitosihi. Wa sawmu alwajibu la yasihu illa min tulu' alfajr, kwa sababu sawmu ya wajib haiswihi mpaka uyanze baada ya kuchomoza kwa alfajiri. Walakin hal yalzamuhu alimsaku bakiyat alyawm, je, itamlazimu mja aendelee kufunga masiku yaliyobakia, siku iliyobakia? Wazi umefunga mpaka umekula mpaka saa saba, umefika katika mji wako umekuwa mukim, je uendelee hata kama saumu yako haitosihi? Ikhtalafa alulama fi dhalik, faqala ba'dhum yajibu alayhi an yumsika baqiyat alyawm ihtiraman lizaman, baadhi ya wanachoona akasema ni wajibu kwake yeye afunge baqiyat alyawm, siku iliyobakia, aifunge ihtiraman lizaman, yani saa sita umefika katika mji wako, yanabaki masaa 12. Yale masaa 12 unatakiwa uyafunge kwa ajili ya kuheshimu ule muda. Sasa muda ule ni muda uliomo ndani ya mwezi wa Ramadhani, na wewe tayari ushakuwa mkimu. Wayajibu alayhi alqada'u li'adami sihhati sawmi dhalika al-yawm, na ni wajibu kwa mtu yule atalipa siku ile kwa sababu saumu yake ya siku ile, kwa sababu ilikatika, haikuswihi. Wa hadha al-mashhur min madhhabi Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, na hii kauli ni mashhur katika madhhabi ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa qala ba'dhu al-ulama, na wakasema baadhi ya wanawachuoni, la yajibu alayhi an yumsika bakiyata al-yawm, si wajibu kwake kujizuia muda wa ile siku aliyokula mchana akiwa safarini baada ya kufika. Liannahu la yastafidu min hadha al-imsaki shay'a, sababu hata akifunga hata nufaika katika huko kufunga kwake na chochote. Liujubi al-qada'i alayhi, kwa ule wajibu wa yeye kulazimika kulipa siku ile. Wa hurmatu zamanu kad zalat bi fitrihi al-mubah lahu awwalan nahari zahiran wa batin, na ule utukufu wa ule muda ambao umeitwa kwamba ni muda mtukufu umekwisha ondoka utukufu wake kwa kule kula kwake, ambako ni kwa halali, alikuhalalishiwa siku ile mwanzo wa ule mchana, dhahiran wa batina, dhahiri na kwa siri, kwa sababu alikuwa safarini na safari inamruhusu yeye kula na akala. Hata kama atafika akafika katika maeneo ambayo alikuwa ni wajibu kwake yeye kufunga, ingekuwa ni wajibu kwake yeye kufunga, basi anaruhusiwa yeye kula, kuendelea kula, kwa sababu tayari alikwisha kisharuhusiwa. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, man akala awwal an-nahari falyakul akhirahu. Hii kauli ya kauli ya pili, dalili ya kauli ya pili, yule ambaye aliyekula mwanzoni mwa mchana basi na ale mwisho wake. Ai man halala lahu al-akl awwala an-nahari bi'udhri, yule ambaye imekuwa halali kwake kula mchana kwa udhuru, mwanzo wa mchana kwa udhuru, halala lahu al-akl akhiru, itakuwa ni halali kwake kula mwisho wa mchana. Wa hadha madhhab Maliki wa Shafi'i wa riwayatun anil Imam Ahmada, na hii ni madhehebu ya Imam Malik na Shafi'i na riwaya Imam Ahmad. Kwa yule ambaye iliyokuwa kwake yeye ni halali kula mwanzo wa mchana, basi halali kwake yeye kula mwisho wa mchana. Wazi? Ai man halala lahu al-aklu awwal an-nahari bi'udhrin halala lahu al-aklu akhirahu. Wa hadha madhhabu Maliki wa Shafi'i, na hii ni madhehebu ya al-Imam Malik na al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa riwayatun anil Imam Ahmad, na ni riwaya iliyopokelewa pia na Imam Ahmad. Walakin la yu'lin aklahu wala shurbahu, lakini hatutakiwa kutangaza kula kwake wala kunywa kwake. Yani ikiwa wewe umesafiri kisha ukafika nyumbani, sema ambapo wewe ni wajibu kufunga, lakini ulishakula mchana mwanzoni mwa mchana, ukiruhusiwa kula kwa kauli hii ya madhhab ya Malik na Imam Ahmad na Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, basi usile dhahiri, kwamba watu wote wanamjua Abu Sharifa ni mwenyeji na ni mkazi na haumwi, katoka safarini, kwa sababu wewe una ruhusa ya tangu safarini kule ukala, watu wakawa na kuona. Ficha, la yu'linu aklahu wala shurbahu li khafai sababi alfitri, kwa sababu sababu ya wewe kula mchana si imejificha, kwa hiyo usidhihirishe kula mchana. Fausau bihi dhannu au yuktada bihi, kwa sababu kutakuwa na madhara aina mbili, ima watu watakudhania vibaya au watu watakuiga kula, watu watakula mchana kama ulivyokula wewe. Na hii ndio tunasema watu wanaopika mamantilie huko mchana hapo sokoni, hawa wanafanya makosa. Utaki kufanya biashara ya kuwalisha watu mchana, kwa sababu biashara yako inaweza ikawafanya hata wale ambao wangeshindwa kula vyakula vyako na vijua katika siku za kawaida kwamba hatari sana. Chapati zako, maharagi yako, mchuzi wako wa nyama, labda samaki, una hati nzuri katika upishi, ukawashawishi watu wakashindwa kuvumilia, ukawa unawaficha unawaweka, basi Ramadhani mtakuwa mnaingia upande huu, ila sionekana watu wakashindwa kuvumilia. Lakini kama ukasimamisha kama ukasimamisha, watu watashindwa kupata kile ambacho ulichokuwa unawapatia chakula. Kulikuwa kuna bibi mmoja anaitwa Bubu, alikuwa anakaa hapa Mama Almasi, ndio alikuwa anapika vitumbua vitamu sana. Aisha fariki rahimahullah, rahimahullah, vitumbua vitamu sana. Lakini nakumbuka mimi mwezi Ramadhani alikuwa havipiki asubuhi, anaanza kuviandaa jioni. Watu kwa sababu walikuwa wanavipenda vile vitumbua, pamoja na kwamba siku za kawaida wanavinywa chai, basi mtu atapika iftari yake, lakini katika ile iftari kuna bajeti ya vitumbua vya yule mama, lakini kwa ajili ya kufuturu. Na ukienda asubuhi akwambia mwezi Ramadhani, maanake sipiki mwezi Ramadhani vitumbua, mwezi Ramadhani uje jioni. Sasa maanake ni kwamba hata kama mtu ni mroho wa vitumbua hauwezi ukavipata vya mama yule mpaka muda wa kufuturu. Sasa ni juu yenu wapikaji wa maandazi, mamantilie, watu gani, kulijua hili, kwa sababu linasababisha kwa wale wa roho wapenda kula waweze kula mchana. Naam. Mtu wa saba, almaridhu alladhi yurja buruhu buru maradhihi walahu thalathu halat, mgonjwa ambaye maradhi yake yanatarajiwa kupona. Katika watu aqsamu nas fi Ramadhan au aqsamu nas fi sawm, katika watu ambao wanatajwa katika masala ya sawm ni mgonjwa ambaye ugonjwa wake unatarajiwa kupona, ambaye huyu lahu thalathu halat, ana hali tatu. Ihdaha an la yashqa alayhi sawm wala yadhurru, awe akifunga saumu haitokuwa nzito kwake wala haito mzuri. Huyu hukumu yake, fayajibu alayhi saum, ni wajibu juu yake kufunga. Liannahu laysa lahu udhurun yubihu alfitra, kwa sababu hana udhuru unaomhalalishia yeye kula. Na hizi hali zinapata watu, kwa mfano wakati mwingine tunafunga tunapatwa na malaria, sikia mwili umechoka, ukienda kupima na malaria, labda una UTI katika maradhi ambayo huwa yanazunguka sana. Sawa, una uwezo wa kufanya dozi yako wakati wa kufuturu na saa 11 wakati wa kula dako, na ukafunga mwezi mzima na ukapona umo umo na ukiwa umefunga. Huyu kwake yeye kufunga kwake yeye ni wajibu, pamoja na kwamba ni mgonjwa. Athania, mtu hali ya pili, ayashuka alaiso, ni mgonjwa, ugonjwa ni kutarajia kupona, lakini akifunga somo inakuwa kwake nzito. Wala yadhuruhu, lakini haimdhuru, lakini somo inakuwa nzito sana. Fayuftir, huyo anaruhusiwa kufungua kufuturu, liqaulihi ta'ala, wa man kana maridan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar, ila ambaye atakayekuwa ni mgonjwa au yuko safarini atatakiwa kulipa saumu ya masiku mengine. Wadih, mgonjwa saumu kwake inakuwa nzito akifunga, lakini haimdhuru. Wayukrahu lahu saumu maal mashaka, na akifunga huyu hukumu ya saumu yake itaswihi, lakini kutakuwa na karaha fulani, takuwa ni karaha, liannahu khurujun an rukhsati llahi ta'ala wa ta'dhibu linafsihi, kwa sababu anakuwa ametoka kwenye ile ruhusa ambayo Allah amemruhusu, na anakuwa ameiadhibu nafsi yake kwa kuitia uzito. Wa fil hadith, imekuja katika hadithi, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, Allah anapenda watu kufanya yale ambayo aliyoyaruhusu. kama yakrahu an tu'ta maasiyatuhu, kama anavyochukia mtu kuyaendea maasi yake. Unaona? Mala kuruhusu kitu anapenda ukifanya, kama vile ambavyo Allah kukataza kitu anachukia ukifanya. Rawahu Ahmadu wa Ibn Hibban wa Ibn Khuzaima wa fi sahihaihima. Hali ya tatu, ayadhurrahu sawmu fayajibu alayhi alfitru wa la yajuzu lahu sawm. Hizi hali tatu mtanikumbusha, niwaulizeni ili kujikumbusha. Mtu mgonjwa ambaye ugonjwa wake utarajiwa kupona, akifunga saumu inamdhuru, sawa? Akifunga saumu inamdhuru, fayajibu alayhi alfitru, ni wajibu kwake kufungua, wala yajuzu lahu saum, na wala si jais, haifai kwake kufunga. Kwa maana akifunga mtu huyo anapata dhambi, sababu saumu inamdhuru. Liqaulihi ta'ala wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, msiue nafsi zenu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwenu nyinyi ni mwenye huruma. Wa qawluhu wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, na kauli ya Allah msiziingize nafsi zenu kwenye maangamio kwa mikono yenu. Wa liqauli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna li nafsika alayka haqqan, hakika nafsi yako pia juu yako wewe ina haki. Hey, nafsi yako kwako wewe ina haki, kwa ipe haki yako, haki yake nafsi yako. Rawahu al-Bukhari. Wa min haqqiha, na katika haki ya nafsi yake kwako, nafsi yako kwake kwako, alla tadhurraha ma'a wujudi rukhsati Allah subhanahu wa ta'ala, usizuru hiyo nafsi pamoja na uwepo wa ruhusa ya kuipa kuipa nafasi au kuipa fursa aliyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameipa ruhusa ya nafasi ya kula wama ila dhali. Walikaulihi subhanahu walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dhirara, hakuna kudhuru mtu wala hakuna kukubali kudhuriwa. Yani usikubali kudhuriwa wala usijidhuru. Akhrajahu Ibn Majah wal Hakim. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, walahu turuqun yuqawi ba'daha ba'da. Hadithi hii ina njia ambazo baadhi yake zinatiana nguvu. Wa idha hadatha lahu al-marad fi athna'i Ramadan huwa sa'imun wa shaqqa alayhi itimamu. Ikiwa Muislamu amefunga Ramadhani katikati akapatwa na madhara na maradhi ya ghafla, akiwa amefunga na ikawa kwake yeye ni ugumu kuitimiza ile saumu yake, jaza lahu alfitru liwujudi almubih lilfitr, itakuwa ni jaiz kwake yeye, yafaa kwake yeye kula kwa kule kupatikana kile kinacho halalisha kula. Wa idha bari'a fi nahari Ramadhan, na akitakasika katika mchana wa Ramadhan, wa huwa muftirun, lam yasiha an yasuma dhalika al-yawm, yani mtu alikuwa msafiri, kali hali imeeleza kwa nyuma, ni yule ambaye alisafiri awwalu nahar kisha akafika katika mji wake ambao tayari bari'a, ametakasika na ile hali ya yeye kula mchana, ameingia katika somo, ameingia katika hali ya yeye kuwa na wajibu wa kufunga. Ikiwa alikuwa tayari alikwisha anza, basi haitosihi kwake yeye saumu, haitosihi kwake yeye saumu ya siku ile, hata kama kuna kauli mbili, kauli ya Imam Ahmad kwamba inatakiwa endelee ihtiraman lizaman, kwa kuheshimu ule muda, na kauli ya Imam Malik na Imam Shafi kwamba anaruhusiwa kula mchana kwa sababu ile ihtiraman lizaman imeondoka, baada ya kuwa kilichomhalalishia kilichomsababishia yeye kula ni kitu ambacho ni halali, hakuna haja ya kusema ihtiraman lizamani, sokoa wakasema ale aliye ndani asile nje, kwa sababu yake iliyomsababisha yeye kula imejificha, tofauti na yule ambaye yuko kule safarini, watu wote wanajua ni msafiri, sababu yake iko wazi, we baada ya kufika sababu yako imejificha. Kwa ala kulli hal, mtu huyo haitoruhusiwa, haitosihi saumu yake siku ile, kwa sababu kana muftiran fi awwali nahari wa saumu alwajib la yasihu illa min tului alfajr, alikuwa amekula mwanzoni wa mchana na somu ya wajibu isihi mpaka mtu aianze kuanzia inapochomoza alfajiri. Walakin hal yalzamuhu an yumsika baqiyata yawmihi, lakini je inaruhusiwa, inamlazimika yeye kufunga siku yake? Fi khilafun baina alulama sabaqa dhikruhu fil musafir idha qadima muftira, kuna khilafu baina wanawachuoni ambayo tofauti hiyo imetajwa katika ile masala ambayo tumeitaja hapo nyuma, safiri akija aliyakuwa amekula. Qala wa idha thabata bi tibbi anna sawma yajlibu al marada, na ikithibiti kwa maelezo ya daktari, daktari akakuandikia kwamba wewe kuanzia sasa hutaki kufunga tena kwa sababu ukifunga utaumwa, kwa wale wagonjwa kwenye maradhi makubwa makubwa kama vile ini, figo, ambao wameambiwa na madaktari kwamba hawataki kukaa na njaa, wagonjwa wenye pressure, wagonjwa wenye madonda ya tumbo yaliyopitiliza, kwa bwana wewe ukifunga utaumwa zaidi au utachelewa kupona, au yuakhir buruhu jaza lahu alfitru muhafadhatan ala sihhatihi wa ittiqaan lilmarad, itajuzu kwake yeye kula akiwa anakusudia kuhifadhi afya yake na kujikinga na nini, na maradhi. Ponya kama jambo hili watu wengi wao wanalitumia kama vile fursa tu, lakini akijitahidi kufunga anaweza, sababu wengi katika watu ni maradhi, kama akiwa na kusudia mwezi wa Ramadhani vizuri, ule mwili wake unajiandaa kupokea somo. Watu wengi hawezi kukaa mpaka saa sita bila kula, lakini kiingia Ramadhani tu akifunga, basi anakuta ile hali yake imeondoka. Lakini kwa wale ambao wasiokuwa na imani na itikadi, anakuta hawezi kabisa, sema mimi na vyeti anakaa navyo karibu, kimwambia bwana unakula mtu na cheti cha daktari, kaniambia kwamba hali yangu sio nzuri sana, na kweli nimefunga juzi nitakufa kama ila dhalika. Wakumalizia anasema fa in kana yurja zawalu hadha alkhatar, ikiwa kunatarajiwa kuondoka hatari hii, intadhara hatta yazula thumma yaqdi ma aftara, atasubiri kwa kula mchana mpaka yaondoke yale maradhi, kisha atalipa kile ambacho alichokula, yani zile siku alizokula. Wa in kana la yurja zawaluhu, lakini ikiwa ule ugonjwa wake hautarajii kuondoka, fa hukmuhu hukmul alqismul khamis, hukumu yake ni ile hukumu yake ya kipengele cha tano, yuftiru atakula, wa yut'imu an kulli yawmin miskinan, atakula na atamlisha maskini kila siku, yuftiru atakula yote mankuli yao miskini, na kila siku atalisha maskini mmoja. Darasa yetu inshallah tumeishia hapo, tubakishe muda wa maswali. Allahumma wafiqna lil'amal bima yurdik wajannibna asbaba sakhtika wa ma'asik waghfir lana waliwalidina waljamii almuslimin birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna mtu ana swali, basi tupokee swali lake inshallah.